inşallah. Bugün burada sizlerle çok değerli durumun geldiği sebebiyle bir arada beraber bulunmaktayız. Allah-u Teala şimdiden bu büyük memleketimizi rızasına, rahmetine, keyfine, bereketine nail eylesin. Evlenen yavrularımızı hem dünyamızda hem de ahirette mesul eylesin. Anne babalarını, araba ve mahallelerini, uzaktan yakından günün bu mesai saatinde kalkıp buraya kadar gelen siz değerli kardeşlerimin Rabbin cennetine kabul eylesin. Kardeşler, bu münasebetle toplandığımıza göre zamanımızı fazla almamak şartıyla, sabrımızı kaçırmamak kaydıyla toplanmamıza vesile olan büyük cemiyetiyle alakalı kısa bir sohbet yapmak suretiyle bu cemiyetimizi, toplantımızı değerlendirmeye çalışacağız. Rabbin rızasından bizi ayırmasın. Kardeşler, Allah-u Teala'nın yeryüzünde kanunları var. Allah'ın kanunları diyoruz. Kur'an-ı Kerim buna sünnetullah diyoruz. Sünnetullahi, Allah'ın sünneti, Allah'ın adeti, Allah'ın kanunu, Allah'ın nizamı, sünnetullah. وَلَمْ اَجِدَ سُنَّةٍ يَعْنِ تَبْلِيلًا. Bu şekilde bir ayrı Kur'an'da ayet var. Allah'ın koyduğu kanunları kainat bir araya gelse değişmez. İnsanların koyduğu kanunlar değişir, eskir, bozulur, çözülür, çürür. Her şekilde ama Allah'ın koyduğu kanunlar vallahi bozulmaz. Çürümez, eskimez, bozulmaz, ilahiye bir kıyamet, yani kıyamet gününe kadar devam eder. İşte Allah'ın koyduğu kanunlardan birisi de nedir? Tenasül kanunu. Tenasül. Ne demek tenasül? Bir kardeşim söylesin, tenasül. Tenasül kelimesini bilmemize imkan yok. Ne demek tenasül? Ya o erkek, erkekteki organa, kadındaki organa bile tenasül organı diyorlar. Ne demek? Tenasül. Ha, nesil. Neslin devamıdır. Bak, tenasül kelimesi nereden geliyor? Nesil. Nesil, nesil. İyi nesil, kötü nesil, neslimiz, neslimiz var ya, tenasül nesli devam etmektedir. Tenasül hayatı. Yani İslam'da biliyorsunuz evlenmekten maksat vallahi tenasül. Tenasül, nesli devam ettirmek. Başka türlü çaresi yok. Allah böyle bir kanun koydu. Tenasül. Sadece insanlarda mı, bütün mahlukatta hakim olan bu kanun, tenasül kanun. Mesela şimdi bugünlerde çok tükettiğimiz bir şey var, karpuz. Yahut kavur. Kavuru kesiyorsunuz, tam ortasında bir avuç ne var, siz söyleyin. Bu şekilde, işte vallahi kavurun nesli. Kavurun nesli. O şekilde olmasa o kavurun nesli nasıl devam edecek? O şekilde de kavurun çocuklarıdır, tenasülüdür, neslidir, zürriyetidir, devamıdır. İlahi kanun böyle. Karpuzu kesiyorsunuz, içinden toplam bir avuç simsiyah şekilde çıkıyor. Nedir? Neslidir, tenasüldür. Yerinden neslini bırakmadan ölen tek bir varlık yok. Var mı böyle? Neslini bırakmadan bile var mı? Bazı varlıkların nesilleri tükenmiş, kendisine dinozor. Çok eski yıllarda yaşadığını söylenen dinozor denen bir hayvanı herhalde duydunuz. Onun mesela nesli tükenmiş. İnsanların elleriyle işledikleri türümlerden dolayı çok nefsi, çok vakit tükeniyor. Mesela bir isim söyleyeyim. Marmara Denizi'nde 244 çeşit balık varmış. Marmara Denizi, biliyorsun bulutlarını, biliyorsunuz. 244 çeşit balık. Şu anda Deniz Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre 244 çeşit balıktan sadece 4 çeşit balık bakalım. Pek görmüşler. Deterjandan, pislikten, bakımlıdan, rezaletten, zehirden, petrolden bu tabi balıklar. Yani insanlar yeryüzünde yuvarlıkların nesillerini durduruyorlar. Bu da ayrı bir faca. Tenasül, neslini devam ettirme kanun ilahisi bütün varlıklara şu anda hakim oluyor. Ziraatla ilgili, ziraatla alakalı kitaplarda çok cari dikkat bir meseleye rastlamadım. Bununla ilgili arz edeyim. Mesela salatalık dediğimiz ve insanların sofrasından eksik olmayan bir şey. Toprak mahsullerinin içinde en hayırlısı, toprak mahsulünün mahsullerinin içinde galiba en hayırlısı o olacak ki onun adına Arapçada sonra bizim evladımız hayır kelimesinden bir kelimeyle isim vermişler. Ne dersi söyleyin? Hıyar. Hıyar Arapça en hayırlı şeydir. Bizim bazı sersemlerin anladığı manada değil. Çünkü edepsiz o manada değil. El hıyarı Arapça en hayırlı şeydir. Toprak mahsullerinin içinde soymadan bile tümüyle tamamıyla yendiği için en hayırlı toprak ürünüdür diye o salataların adına hıyar demiştir. Yani en hayırlısı, en güzeli anlamına geliyor. Bununla alakalı bir tabii bir hadiseyi kitapta okuduk. Diyor ki adam, salatalık dediğimiz, hala Anadolu'da hıyar denilen o bitkiye, o toprak mahsulüne devamlı su verdiğimiz zaman, hadi su verir, sabah akşam su, sabah akşam su. Bu durumda salatalık zor alırsınız diyor, meylesini vermez. Uzanır gider, yapraklar, efendim, beyir, ama salatalık yok. Ne zaman ki diyor suyunu kesersiniz, suyunu kestin. İki gün, üç gün suyunu vermediniz, birdenbire çiçekler başlar, arkasından da sepet salatalık vermeye başlar. Niye? Eyvah suyum kesildi, galiba öleceğim, ölmeden evvel zürriyetini göteyim. Vallahi de. Buna ilahi kanun diyorlar, enaşı kanun. Tabi insana gelince biliyoruz hepimiz, insan mahlukatın nesidir ki kardeşimiz söylesin, insan yaratılmışların nesidir? Eşref-i mahlukat ne demek? Eşref, eşref. Eşref-i mahlukat denilen Allah'ın yarattıklarının en şereflisi. Vallahi insan. İnsandan daha şerefli bir varlık Allah yarattı. Bu da Allah'ın mukamı. Varlıkların en şereflisi, en değerlisi, en kıyaklısı, en akıllısı, en kıdemlisi, önemlisi, mükemmeli, mükemmeli, müşerrefi. En temel mukamı. لقد خلقنا الإنسان الله جل وعلا يقول بيز عظيم الشان إنسان يرتب في أحسن تقويم yarattığı bu üslubun en güzelini ortaya koydu. İnsandan daha mükemmel varlık kainatta bulamazsınız. Mükemmel. Bundan dolayı bazı yörelerde, bazı çevrelerde kadınlarla alakalı yanlış bilgiler var. Yanlış. Nereden halkının kafasına girdiyse yanlış girmiş. Bazı doktorlar yanlış iğne vererek insanları öldürmüyor. Söyleyeyim. Bilgiler de var, insanları öldürüyor. Mesela Anadolu'nun bazı köşelerinde, muhtemelik yerlerde kadınlara ne derler? Eksik efekt. Öyle mi değil? Yani yarattığı insanları eksik yaratılmış tipi. Haşa. Vallahi bu inanan İslam'a itiraz. İslam'a, Kur'an'a itiraz. Kadın eksik yaratılmaz. Kadının eksik yaratıldığına inandığımız zaman biraz evvel okuduğumuz ayeti inkar etmemiz lazım. Ne okumuştuk? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ devam et. فِي اَحْسَنِ تَقْوِمْ en mükemmel yarattık insanı diyor. İnsan kelimesine kadınlar da dahil mi değil? Bak gördün mü? Çok gördün mü? Yok neyse. İnsan kelimesine kadınlar da dahilse ne demek bu mana? Biz kadını da erkeğe mükemmel yarattık. Sen hala eksik efek diyorsun. Cehaletler görüyorsun. Aptallıklar görüyorsun. Hocanın kadının şöylesi. Kadının o halde yaratılmışlığı eksikliğine delalet etmez ki. Mesela portakal şekerlidir. Tatlıdır. Limon sütlüdür. Şimdi limon eksidir diye eksik mi? Onun eksikliği, onun tabiatı eksikliği değil, zenginliği değil. Sofralarımızda görüyorsunuz, portakal mı çok kullanılıyor, limon mu çok? Limondan çok kullanılıyor, demek eksiğe de bir durum var, kahveye de bir durum var, tuzluya da bir durum var, şekerde de bir durum var, o öyle mükemmel, bu böyle mükemmel, bu böyle mükemmel, onun eksi olması mükemmelliğine zarar vermez mi? Onunla mükemmelliği eksi olur. Kadının da mükemmelliği her ay belli günlerde ay hali görülür. O mükemmellik. Eksiklikle ne alakası? Efendim namaz kılamıyorlar. Allah onlara o haldeyken namaz kılmayın diyen kimdir? Ben miyim Allah? Allah kılmayın dediyse bu eksiklik değil ki. Ya bu milletimiz yanlış şeyler ne demek? Ne demek? Ne demek? Kur'an'a aykırı dünya kadar bilgi var bu nefes kafasında. Bunların temizlenmesi lazım. O halde eşref-i mahlukat olan insanların zürriyetleri nesillerine, nesillerinde Allah Celle Celaluhu neye bağlamışsa söyleyip insanların nesillerini Cenab-ı Hak getirmiş bir şeye bağlamış. Nedir? Nikah. Nikah. Vallahi insan neslinin devamı, zürriyetinin devamı, yani tenasül İslam'da hangi hadiseler sonra başlıyor? Nikahlar ve sıcaklar sonra başlıyor. Öyle ki. Eğer bir Müslüman neslini devam ettirecekse mutlaka ne yapması lazım? Şu söyleyeyim. Evlenmesi lazım, nikahlaması lazım. Nikahın olmadığı yerde zürriyet yok. Bu yüzdendir ki Rabbimiz, Mevlamız, Yaratıcımız ne diyor Kur'an'da? İki kere bu maksadı ifade için nisa-ı-kır devam edin. Harf illetir. Nisa-ı-kır. Nisa-ı-kır sizin kadınlarınız var. Nedir? Harf-ül. Harf-ül. Harf-ül. Harf-ül. Harf-ül. Bildiğiniz tarla. Çift sürdüğünüz tarla. Allah-u Teala böyle teşkil edilmiş. Nisa-ı-kır harf-ül. Kadınlarınız sizin tarlalarınız mı? Tarla. Kadınlar kadınız mı? Karlar kelimesiyle ifade olunur, kendisi veriyor. Peygamberimiz de şöyle buyuruyor bu manada bile. evliliğin devamı nikahla başlar. Kapı öyle açılır. İşte bugün burada düğünü yaptığımız, törenini yaptığımız, toplantısını yaptığımız, mutluluğunu paylaştığımız nikah işte bu maksat için tecelli etmiştir. Nesil devam edecekse nikah da devam edecektir. Nikah alınamaz, nikah alaya alınamaz, nikah basit görülemez. Nikah da ciddi bir hadisedir. Allah-u Teala eşref-i mahlukat dediğin insanın soyunu, suyunu, efendim zürriyetini, çocuklarını, neslini daha bundan daha ciddi bir mesele olur mu? Bundan daha mükemmel bir hadis olur mu? Ve bu şekilde kanunu koyan Cenab-ı Hak kimlerle nikahlanacağımızı, nikahlanmanın usulünü, nikahlanmanın yolunu, nikahlanmanın yöntemini, nikahlanmanın zamanını, saatini, vaktini hepsini açıklamıştır. Mesela bir Müslüman adam rastgele önüne gelen bir kadınla evlenebilir mi? Bir Müslümanın evlenebilir kadınlar var, siz söyleyin. Evlenemeyebilir kadınlar var. Yani evliliğin bütün usulünü, her hususunu Cenab-ı Hak teker teker Kur'an'da belirlemiş. Evlenemeyebilir kadınlara Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kur'an'ın Suresi. Hiç aramızda nikah cereyan etmeyecek olan, kıyamete kadar evlenmeniz yasak olan kadınlara ne diyor? Mahrem kadınlarına, mahrem. Bak iki hece. Mahrem. Annemiz, mahremimiz. Verilmez mahrem kadın, onu verilmez. Hurrimet aleyküm min mahatukum. Ne demek? Hurrimet aleyküm. Üzerinize evlenmek haram olmuştur ki min mahatukum. Annelerinizle evlenmek haramdır. O anda annelerimiz mahrem, yani evlenmesi haram olan kadındır, bizim mahremimiz. Ve benâtüküm, ne demek benâtüküm? Kızlarımız. Kızlarımız, mahremlerimiz. Yani evlenmek cezalemesi. Evlenebileceğimiz, evlenebileceğimiz kadınlara ne diyor İslam kaynakları, siz söyleyin. Evlenemeyeceklerimize mahrem dedi. Ya evlenemeyeceklerimize na mahrem, na mahrem. Mahrem kelimesinin başına na getiriyorsun, na mahrem. Evlenemeyeceklerimize. Yani evlenmek serbest. Evlenemeyeceğimiz kadınlara mahrem, evlenebileceğimiz kadınlara na mahrem. Bu temel kültürümüzün, inancımızın, aile hukukunun temel kavramlarından birisidir. Mesela bir de muvakkat olarak evlenemeyeceğimiz kadınlar var. Muvakkat. Ne demek muvakkatı söyleyin? Geçici. Yani kıyamete kadar değil. O sakıncalı hal kalkınca evlenmemiz helal olan kadınlar var. Mesela malımız, yani evlendiğimiz, evli bulunduğumuz hanımın kız kardeşi bizim neyimizdir? Malımız. Malımızla evlenmek geçici olarak haram mıdır, helal mıdır? Haram. Yani sizin hanımınız hayatta olduğu sürece malınızı ve evlenmenizi söyleyin. Haram. Niye? Cenab-ı Hak iki kız kardeşi bir adamın nikahında birleşmesini siz söyleyin. Haram. Cenab-ı Hak bundan yok. İki kız kardeş aynı anda bir evde nikah olamaz. Mümkün. Ama hanımınız ölürse siz söyleyin. Mal gözünüzü rahat rahat alabilirsiniz. Helal. Muhakkak yaşatmamış yani. Bir de anneniz olmadığı halde, kız kardeşiniz olmadığı halde, anneniz gibi kız kardeş kardeşimiz gibi evlenmemiş olan kadınlar var. Kimlerdir? Kadınlar bilir misin? Süt anneli, süt. Bir Müslüman çocuk, erkek, süt erdiği kadınla ve o kadının doğduğu kızlarla evlenebilir mi? Evlenemez. Haramdır, süt kardeşim, süt annesi. Bu da var. Yani İslam bütün bu işleri açıklamış. Tertemiz beyan etmiştir. Ama gel günümüzün kanunlarına bakın ki, günümüzün doktorlarına bakın ki, İslam'a iftira ediyorlar. Şimdi sık sık bazı doktorlar, hekimler ne diyor? Aman yakın akrabayla evlenmeyin. Niçin? Süsüleyin. Çocuklar sakat doğarmış. Hadi oradan etmeyin. İslam'a iftiradır. Niye iftiradır? Bizim için en örnek, en numune insan kimdir? Peygamberimiz, bakalım. Peygamberimiz öz kızı Fatıma'yı kime vermiştir? Amcasının oğlu Ali'ye, Ali'ye. Gördün mü? Peşinde tutar mı? Tutar mı? Evlilikten doğan çocuklar sakat olsaydı, Peygamber kendi soyunun geleceğini sakatlığa bağlarsa kızını amcasının oğluna verir mi vermez mi? Vermezdi. Vermişse iftira sakatlık oldu. İmamsız doktorlar geliyor. Yok böyle bir şey. Ne kanun, ne tıbben, ne hizmet, ne dine bir şey yok. Yakın akrabayla evlenmek sakatlık. Esas sakatlık o doktorların imanında. Sakatlık olur mu akla? Maharetin neyinde sakatlık var? Dininde sakatlık var. Esas sakatlık, bakın kan kardeşliğiyle alakalı bir olay değil. Sakat olacakları Rabbimiz zaten haram etmiş. Annemizle, kızımızla, kız kardeşimizle, halamızla evlenemezsiniz. Bunlar yasaklamış zaten. Ha, evlenmeyi yasaklamadığı akraba evliliğinde sakatlık olamaz. Sakatlık olsaydı Allah onu da yasaklardı. Öyle mi değil? Bak inancımız bu değil. Yanlışa gitmedi. Ancak sakatlık sıralar. Bugün tıbben ısrar edilmeye başladı ki aynı kadının sütüyle evlenen süt çocukları, süt kardeşleri evlendikleri zaman evet bazı sakatlıklar zuhur ediyor. Kilenin benim ama olmaya süt kardeşler evlenir. Ama İsviçre'de kalınan 70 senedir Türkiye'de uygulanan ve adına da medeni kanun denen kanunlara göre bir Müslüman süt kardeşiyle resmi kanunlara göre evlenebilir mi evlenemez mi? Evlenebilir yasak değil. Resmi kanunlara göre süt kardeşlerin evliliği yasak değil. Allah yasaklamış, o kanun alanlar yasak kaldırmış. Düşünmek değil mi? Yani hukuk belli diyorlar. İslam hukukunu kaldırmışlar, İsviçre Hristiyan hukukunu almışlar. Alınca iki şey haramken sebep olmuş. İki şey haramdır. Bir Müslüman kızını gayrimüslim bir erkekle evlendirebilir mi? Evlendiremez mi? Ama şimdi sebep. İsviçre'den alınan kanuna göre bir Müslümanın kızı Amerikalı bir gavurla evlenebilir mi evlenemez mi? Serbest, serbest, hakimler serbest, kanun serbest. Şey diyemezsin. 18 yaşını geçtiyse öz kızına bile mani olmasın. Üstüne ermişim. Allah'ın kıyamete kadar haram ettiği şeyi bu kanunun İsviçre'den alanlar serbest ettiler. Bunu bilerek yaptılar. Bir yasak daha serbest oldu. Kıyamete kadar süt kardeşle evlenmesi haramken alınan bu kanuna göre ne olması göreyim? O da serbest oldu. İşte asıl sakatlıklar var, asıl felaket var. Sakat doğrudan süt kardeşler asıl oldu. Neredeyse mesela uzatmayalım. Nikah dediğimiz zaman önümüze yemin yemin icabat çıkıyor. Sınırlarda verilmiş şerhleri, hudutları, girişleri, çıkışları, bütünüyle ayrıntılarıyla açıklanmış bir cadde açılıyor. Nikah hükmesine. Hemen evlenemezsiniz. Onun sınırları var. Mesela kocasından boşanmış bir kadın, 3-5 gün sonra önüne münasip bir adam çıktı diye evlenebilir mi? Ne kadar bekleyecek? 3 ay bekleyecek. Kur'an sınırını koymuş. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَا يَنْفُسَهُنَّ سَلَاسَةَ Selaset işte. Selaset de kuruluyor. Üç temizlik bekleyecek. Üç defa ayıp görecek. Üç defa ayıptan temizlenecek. Üç ay geçmeden kimselenmez. Boşanmışlar. Ama bizim memlekette böyle bir yasaklama. Allah'ın yasağını kaldırmışlar. Şişli ilçesine hasbelkader belediye başkanlığı yapan bir kadın evli bulunduğu erkeklere boşandığından kaç gün sonra yeni birisiyle evlendi? 10 gün sonra. Evli bulunduğu erkekten boşandı, bir hafta geçmeden bir tane de daha evlendi. Vallahi zinadır, billahi zinadır. Allah'a göre, İslam'a göre. Ahmet Erdoğan'ın kanuna göre bir tibat etmiyor. Kocası ölmüş bir kadın. Nefis'te boğulmuş bir kadının kocası. Trafikler öldü. Ne yapması lazım? Hocam benim kocam öldü, mezara gömüldü. Önüme de bir kısmet çıktı. Önüme de bir nasip çıktı diyerek. Kocasının ölümünden 3 gün, 5 gün, 10 gün sonra evlenebilir mi? Evlenemez mi? Vallahi evlenemez. Ne olur peki? فَلْيَتَرَا بَصْنَا بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرَ Ayet var. 4 ay, 10 gün ne yapacak bize söyleyin? Bekleyecek. 109 gün. 109 gün geçmeden evlenirse fuhuş yapmış olur. Nikah değil, kabul edin. Nikahın şeklini, şemalini, vaktini, saatini Allah belirlerse nikah olur. Değil mi? Nikah olmaz. Nikah Allah'ın ağabeyidir, Allah'ın kurumudur. Yeryüzündeki bir nizam ilahi. Onu sen ayarlayamadın. O Allah nasıl ayarlamış öyle de olur. Bütün bunlar nikahın çok ciddi bir şey olduğunu, öyle bir mi bırak öbürüne geç, sabahleyin birinden boşan, akşamleyin birini evlen, nikah oyuncak mı der? Oyun mu oynuyorsun sen? Oyuncak mı kabul ediyorsun sen nikahı? Nikah ciddi, şahsiyetli, haysiyetli bir hadisedir. Ve nikah başlangıç itibariyle, sonuç itibariyle ve bilmem gibi mahattelere gelmesin. Söylüyorum şimdi Kur'an'a göre ilk nikahlanan insan kim? Yani haklarında nikah hükmü ilk cereyan eden insan kim? Hazreti Adem ile Havva var. Adem ile Havva radıyallahu teala anhuma ilk evlenen iki insan. Bunların nikahlarını bizzat Allah-u Teala kendisi kıymıştır. Şimdi size soracağım. Allah-u Teala'nın bizatihi nikahlarının kıymını, Adem ile Havva'nın nikahları nerede kıymıştır? Hadi bakalım. Nerede kıymıştır? Sesim vurma. Cennette Allah razı olsun. Görüyor musun? Cennet ne demek olduğunu biliyoruz. Nikah, insan oğlunun ilk nikahı. Ben Adem, nebimiz Ben Adem'dir, Adem'in çocukları. Babamız, anamız dedi Adem ve Havva. esna muazzam bir hadise ki nikahın ilk nikahı kıyıldığı yer cennet. Yani cennet bakın nikah ne kadar muhteşem bir şey ki cennet kıyıldığı. Cennette başlamış ikinci bir amel gibi bir kavram. Nikah kıyıldığı için cennet olayı nikahla, nikah olayı da cennetle iç içe devam ediyor. Hemen orada bir hadis-i şerif geçer. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hepimiz bilirsiniz. Ne buyuruyor? El cenneti, cennet bildiğimiz cennet. Cennet tahta ekdamin inneha annelerin ayakları şu devamıdır. Ayaklarının altındadır. Bakın annelerin dikkat. Hadisi sahih. Yani senedi sağlam var. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Amenna ve sallam. Cennet ne kadar mukaddes değil ama annelerin ayaklarının altındadır. Bilmiyorum, düşünürüz. Cennetle annenin arasında ne gibi bağlantı var? Bağlantı, münasebet. Düşündünüz mü, düşünmediniz mi? Onu bilmiyorum ama ben arz edeyim. Yeşil buldum. Münasebetini buldum. Anne ile cennet arasında müthiş münasebet var. Ama önce hadisi anlamak lazım. Cennet kadınların ayakları altındadır değil, öyle değil. Kadınların ayakları altında mı değil? Annelerin mi? Bak anne başka şey, kadın başka şey. Onların bile. Kadın başka bir şey, anne başka bir şey. Çok mühim bir hadisi. Peygamberimiz annelerin mi, kadınların mı? Annelik bambaşka bir hadisedir. Annelik Allah'ın Rahim sıfatının tecellisidir. Bakın Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Rahim ismi yok mu sıfatında? Kadınlık Allah'ın Rahim isminin tecellisidir. Rahim isminin tecellisidir. Nereden başlıyor? Kadın, çocuk doğuran kadın, o çocuğu 9 ay nerede besliyor muhafaza etsin söyleyin. Bak rahim diyor, rahimde besliyor. Ana rahmi, rahim. Kelimeyi gördünüz ya. Rahim, rahmet kelimesinden geliyor, rahman kelimesinden geliyor, rahim kelimesinden geliyor. Rahmet kelimesinden geliyor. Bismillahirrahmanirrahim dediğinde bakıp rahim. Demek ki dünyaya gelen her çocuk nereden geliyor? Rahimden. Rahim kim? Allah. Allah. Böyle mi gelin geliyorsun? Rahim ancak annelerden geliyor. Her kadında rahim vardır. Ama rahmin çalışması, işlemesi, yetişmesi kimde olur? Annede olur. Onun cennetli anlar. Rahim, Rahman, Rahmet, Mehmet. Bu cennet de çok sıkı bir ürün. Evet, Mehmet. Onu da her türlü toparlayalım. Akşama kadar konuşsak vallahi bitmez. Hiç mesele bitmez. Bir gün Hazreti İmam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh biliyorsunuz İslam İslam aleminin ve İslam alimlerinin en başı kimdir? Ebu Hanife. İmam-ı Azam Ebu Hanife. Bir gün onun huzuruna 5 tane inkarcı geldi. İnkarcı. Allah'ı inkar edenler. Daha ahireti inkar edenler. Daha cenneti cehennemi süsleyip inkar edenler. Olabilir. O günde inkarcılar vardı, bugün de siz söyleyin. Vah! Allah'u afiyet inkar edenler. Geçen gün yine sanayi şirketinde Adana ve Ceyhan zelzelesinin hikmetlerini konuşuyoruz. Bu zelzelenin sahibi Allah'tır, dileyen Allah'tır, sallayan Allah'tır, zelzeleyi yaratan Allah'tır. Allah'ın şükürladı. Kardeşim dedi, siz de iyice sapıklınız dedi. Allah'ın ne alakası var adama ile cihanla? Allah'ın bir işi yok, adama mı sallayacak? Ben de Allah anlıyorum. Çok güzel. Adam ateist mi? Ateist mi? Allah'a inanmıyor. Kendi kendine oluyoruz. Dağlar sallanıyor, biz sallanan dağların ucu nereye kadar ne kadar sallanıyor? Allah'ın ne alakası var? O gün de inkar var, bugün de var. Kıyamete kadar olacak kuşlara kadar. İmam Azam'ın huzuruna gelmişler beş tane inkarcı. Demişler ki, ey İmam, buyurun demiş. Siz öldükten sonra bir hizmet vardır, öyle mi? Amen ya demiş. Girilen insanlar hesap gününden sonra kimileri cehenneme, kimileri cennete gidecekler diyorsun, öyle mi? Amin ya demiş. Cennete girenler sonsuz yaşayacaklar diyor, öyle amin ya demiş. Cennete girenler yiyecekler, içecekler ama tuvalete gitmeyecekler diyorsun, öyle mi? Amin ya demiş. Cennette her şey yemek var. Buyurmuş mu? Cennette her arzu edilen yenecek, içilecek ama sırf öyle tuvalete çıkılmayacak. Vallahi tuvalet yok. Defematik yok. Koku yok, gaz yok, pislik yok, eşar yok, tuvalet yok, kanalizasyon yok, pislik yok, zahmet yok, resimlik yok. Ama yine kime var? Kur'an buna bakıyor demişler. Babamlar da bunu öğrenmişler. Mama soruyorlar, yemek içmek olur da tuvalete çıkmak olmaz mı? Olmaz demiş Ebu Hanife, amen ya demiş. İmkanı demiş, olmaz böyle şey diyor. Yemek içmek varsa mutlaka dışarıya çıkmak olması lazım, yoksa insan patlar diyor. Fizik kanunları öyle değil mi? Dünya böyle. Yani bir şey şarj olduysa, şarjın zıbı nedir? Ne şarj? Bu şimdiki hayatın icabı. Cennette bu. Cennette şarj var. Siz söyleyin. Olmaz böyle şey diyor insancılar. Akla aykırı, fiziğine aykırı, tabiye aykırı. Çabuk bize cevap ver. Ebu Hanife ısırmaz diyor. İnanmaz ısırmaz. Çünkü innemâ yahşallâhe min ibâdil ulemâ. Allah'ın imdadına koştuğu bir sürü insanlar alimlerdir. Allah imdada koşar. İnnemâ yahşallâhe min ibâdil ulemâ. Ulema yüklesin. Hiç sıkıntıya düşmeden Ebu Hanife diyor ki otur işte oturma. Şimdi siz söyleyin bakayım diyor imdatlara da şey. Dünyaya gelmeden evvel neredeydiniz diyor. Ben bakayım sorum. Diyorlar ki ana rahmindeydiniz. Başka ne de olur olarak ki başka bir şey söylesin. Ana rahmindeydiniz. Peki orada ne kadar kaldınız diyor. 9 ay diyorlar. Peki 9 ay müddetle canlı kaldınız, canlıydınız. Canlı kalmak için yemek içmek şartlı değil mi? Şartlı diyorlar. Yemek içmek olmaz da canlı kalmak. Öyleyse siz ana rahminde yiyor içiyordun, hadi yiyor içiyordun. Tuvalete de çıkıyordunuz diyor. Adamlar sırf diyor. Diyor ana rahminde tuvalet olmaz. Ya hayvan da aslında böyle tuvalete bir yer var. Cennette ne olur? Amenna ve saddakna diyorlar. Kelime-i şehadet ile beraber buyur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Vallahi iman ediyorlar. Şimdi cennette yemek içmek olacak, tuvalet olmayacak. Aynı hayatın tefsilidir, benzeridir, ana rahminde var mı yok mu? Demek ki cennet kimin hayalına kurmayız? Bak hadis çıkıyor bana. Hadis çıkıyor. Cennet annelerin ayakları altındadır annesi fiziki olarak ispat edilir. Cennet var. Yemek içmek var mı? Bundan dolayı dünyaya gelmek sonra üzerinize en büyük hak kim? Anneyle babanın. Ayakta sağlık. Bundan dolayı ki dua ederken bile Rabbimiz bize emretiyor. Ne diyor? Her namazın selam vermeden önce sonunda okuduğumuz bir dua var. Rabbena gfir li. Devam edin. Merhametli valideyle. Annemle babama. Rabbena gfir li. Rabbim beni affet. Ve li valideyle. Herkese biz anamı babamı da. Sıkıysan anamı babamı kelimesini kullanma. Duan vallahi atıyor. Boşuna dua. Anne baba olmadan gördün mü? Onlar da benim yeminine, kim yeminler? Verme yapıyor mu hesap? Amin. Bundan yine kolay bu ayetten hüküm çıkaran alimlerimiz ne diyor? Hadisi Efendimiz'in hadisine göre rıza Rabbi, rıza valideyi, valideyi, anne baba. Allah'ın rızası anne ile babanın rızasıdır. Bir Müslüman adamdan anne ile babası razı değilse, 50 kere Zeytullah'a gitse Allah bu adamdan razı değil. Görüyor musunuz? Anne ile babasının razı olmadığı adam Kabe'nin eşiğinde ölse cennete girer. Hey müdürlüğü, şu Müslümanlar ne olacak? Nasıl cenneti bulacak? Nasıl Allah'ı bulacak? Hangi halinde, hangi yoluyla, hangi tavrıyla, hangi tarzıyla? Ben de rahatsızlıyorum. Babam, şerefsiz babam, karısını öne alıyor, annesini en arkaya atıyor. Karısını bak karısını. Arabanın önüne karısına oturtuyor. Titmeyen ipliğe eğer götürüyorsa, götürmüyorlar ya, çoluğunu çoluğuna topluyor, titmeye götürüyor, yaşlı annesi evin bir köşesinde kahroluyor, kahroluyor her şey. Anneye böyle muamele edilir mi? Anne horlanır mı? Anne küçük görülür mü? Annenin elini öpmeden sokağa çıkalım, Allah'la bir alakası yok. Her sabah annenin elini öpmeden sokağa çıkıyorsan, senin Allah'ın hizmetinde rahmetin payı. Anne diye geçiyor musun? Anne diye geçiyor musun? Rıza Rabbi, rıza valideyi. Allah'ın rızası, rahmeti, cenneti anne ile babanın rızasına bağlıdır. Ben bunu sana benzetiyorum. Şimdi buradan kalkıp Almanya'ya gitmek isteyen bir kardeşimiz, elini kolunu sallaya sallaya gidelim mi dedi? Ne dedi? Gidemez. Önce iki şey lazım. Bir, Sicilya, pasaport. İki, vize, vize. Pasaport almamak için var. Bir de vize, yani Almanya'ya giriş vizesi alacaksın. Pasaport, Türkiye'den çıkış. Vize, söyleyin. Almanya giriş. Tıpkı bunun gibi cennete girmek için de pasaport almak imkanı var ama anne ile babadan rıza yani vize, rıza ile vize çekmesi benziyor. Vize almadan cennete girmek yok. Buna dikkat edelim. Bugünün nefsi bunu anlamıyor. Anneyi horluyor, anneyi hafife alıyor, anneyle münasebetlerine ehemmiyet vermiyor, ciddiyet vermiyor. Aman ya, bir çok büyük belalar. Bunu dikkatle başa almamız lazım. O halde cennet ile nikah arasındaki münasebeti açıklayalım. Kur'an-ı Kerim'de hepiniz biliyorsunuz 114 tane sure var. Hepsi bir isimleri var. İlk surenin adını da şu söyle, ilk surenin, ilk surenin, Fatiha suresi ya, Kur'an'a kadar fazlasında çıkan surenin adı ne? Suretin Fatiha. Suret adı nedir? Suretin Fatiha. Fatiha suresi. suresinin adı nedir? Nas suresi. Müneccim nedir? Nas. 111 sure var. Bu surelerin hepsi isimler var. 4. surenin adını bir kardeşimi söylesin. Kur'an'da 4. sure. Sure-i Nisa. Bak kadınlar suresi. Kadın değil mi? Allah kadınların adına 176 ayetlik bir sure göndermiş. 176 ayet. Azrail. Biz de sure. Şimdi 176 ayetlik Sûret-i Nisa var. Bu Sûret-i Nisa'nın birinci ayetini okudum. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَحْدَهَا. Sizi tek bir canlıdan Hazreti Adem'den yaratan Allah'tan hakkıyla korkun. Öyle diyor. Allah sizi tek bir canlıdan yarattı. Ve halaka min azzezzaha. O Adem'in kaburga kemiklerinden bir rivayette. Veya Hazreti Adem'in bedeninden, beden, vücut yapısından kimi yarattığını söyleyip zezzaha eşini diyor. Eş kelimesi var, zezzaha. Yani Hazreti Adem'i yapmış. Bu da Allah var demiş oluyor. Böylece Sûre-i Nisa nikahın cennetten başladığını ve dünyaya cennetten çıkarıldıkları zaman Adem ile Havva biliyorsun bir münasebetle cennetten çıkarıldılar mı çıkarmadılar mı? Çıkarıldılar. Dünyaya atıldılar. Buna hübûd diyorlar. Hübûd. Ve uzun bir ayrılıktan sonra dünyanın bir yerinde buluştular, tanıştılar, bir araya geldiler. Orası neresi? Arafat ama neresi? Arafat'ta yüksek bir tepe var. Adına ne diyorlar? Cebel-i Rahme. Hazır Hanım Beyti'nden mi ya? O Bekir'e yapmak kılıyor. O Bekir'e yapmak kılacağım diye ben iki kişinin gözünün kör olduğunu gördüm işte. Cebel-i Rahme. Veya bir taş var tepede. Etrafına bir tepe. Arafat'ın içinde Cebel-i Rahme tepesinde bulmuşlar. Dünyaya atıldıkları zaman Cebel-i Rahme'de buluştukları zaman nikahlı mıydılar değildiler. Nikahlıydı. Amen ya. Nikahın önemine bakın ki, ciddiyetine bakın ki, ehemmiyetine bakın ki cennette başlamıştır. Ve İslam alimlerinin mutlak ittifak ettiği esaslardan biri de budur ki cennette başlayan nikah tekrar cennette bir süre devam edecek. Bakın mesela dünyadaki ibadetlerimizin hiçbirisi cennete taşınmıyor. Mesela abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, cihad etmek, hepsi ibadet. Bunların hiçbirisi cennete taşınmayacak. Cennette abdest, namaz var, sesini sınmak. Yok, cennette namaz olur mu ya? Cennette ibadet olmaz. Cennette yükselmediyet yok, mesuliyet yok, sorumluluk yok. Cennette namaz, abdest, hac, zekat olmaz. Sonsuz yaşamak, zevk-i sefa. Dünyadaki ibadetlerin hiçbirisi taşınmayacak oraya. Ama iki tane ibadet var ki taşıyacak. Cennette aynen taşınacak. Bir kardeşimin söylesin bu iki ibadet hangisidir? Başka? Hatırlayamadım. Öyle bir ibadet var ki o olmasa cennete gidecek. İman, iman ya, iman da kardeşim. İman olmadan cennete girebilir mi ya? Mesela bir şey. İman ve imanın da anahtar kelimeyi bak, kelime anahtar, şifre, kelime o nokta bile yapmıyor. Anahtar kelimesi nedir siz söyleyin? Kelime-i şehadet veya kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kelime-i şehadet, eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Abdullah. bu kelime-i şehadeti veya kelime-i tevhidi ay cennette taşıyacak ve cennette ağzını yoklayacak. Görüyor musun? Cennet bir kelime. İşte ikincisi de nikah aynen cennette yeryüzünde Müslüman olarak Kur'an'la, imanla, İslam'la yaşayan karı ve koca ne görür ne görürler tekrar cennette bir araya gelip karı koca hayatı yaşamaya vallahi devam ediyor. Ne kadar büyük bir hamza. Cenab-ı Hak cümlemizin nikahını cennette de devam edecek olan nikahlara ilham etsin. Cehennem de öyle. Bak ona da kısa bir karar verin. Doğalım keseyim. Cehennemde de öyle. Cehennemde de öyle demiştim. Bunun da alameti nerede? Çok kısa arz edeyim. Hepimizin bildiği bir sure var. Sure. Tebbet yeda ebi lehebi ve tebbet. Lehek suresi. Tebbet yeda ebi lehebi. Ebu Lehek kimdir? Bir kadın söylesin. Ebu Lehek kimdir? Nasıl yemedim ya? Ebu Lehek kimdir? Hazreti Peygamber'in hakkında sure nazil olur, kafir olur, ciddi kitap. Kesbet yeda ediyle, şu Ebu Leheb'in elleri kursun. Hayır, ve kesbet kursun. Sure. Ne olacak bu Ebu Leheb? Kur'an-ı Kerim ona ifade ediyor. Şunu yapayım. Sonu olarak Ebu Leheb'in seyyesra maden ne demek nasıl söyleyip cehennem ateşi cehennemin ortasına atılacak seyyesra maden zaten ettin alevli ateşli karın karın bir cehennemin ortasına atılacak Ebu Leheb devam edin. Vemra'atuhu ne demek vemra'a? Nikahlı karı demek. Elbimre'ye sorarsa nikahlı karı. Vemra'atuhu Ebu Leheb'in nikahlı karısı da aynen cehenneme atılacak. Bak görüyor musunuz? İki kafir karı koca ne demiş? Cehennemde demek ne demek? Değişen bir şey yok. Vemra'atuhu Ebu Leheb'in karısı da cehenneme atılacak. Ama cehenneme atılması kafir gelmeyecek. Hammâlete l-mâhâ. Cehennem daha çok kaynasın, patlasın, çatlasın diye sırrında cehennemin içinde yana yana odurmaz yana. Hammâl. Ne demek hammâl? Sırtında kayıyor. Hammâlet karı. Karı hammâlet. Hammâlet l-mâhâ. Odurmaz yana cehenneme. Odun kaç yer var? Azap üstüne azap. Fil-fil-iha cil boyun demek. Boyunlara kurulacak hablu minmete cehennem ateşinden yanmış kıpkızın boynunda da yular olacak. Yular, yularından şeker gelecek. Karın azabı peygamberini hakaret etmişti. Peygamberimiz insanları irşad için elden ele giderken geceleyin peygamberin geçeceği yerlere ve yollara diken tuttu, diken, diken. O peygamberin yoluna döktüğü dikenlere taşınıp sırtında cehennemin dinle cehennemi okur başlar. Ne büyük şeref. Ne büyük şeref. Uzatmayayım. Cehennemde karıyla koca bir araba olabileceği ayetler sabit olduğuna göre demek ki mümin bir kadın, mümin bir erkek de dünyada imansız ölmedikten sonra, imanla dünyadan ebedi alemi göçtükten sonra yine cennette karı koca hayatı devam edeceğinin alameti budur diyorlar. Cenab-ı Hak evlenen çocuklarımızı, yavrularımızın nikahlarını cennette de devam etsin. Hatta hala evlenen yavrularımıza kırıl kırıl altın gibi nesiller ihsan edecek. Ümmet-i Muhammed'e iftihar edecek. Ümmet-i Muhammed'e hizmet edecek. Millete, memlekete, vatana hizmet edecek. İnsanlığa hizmet ve hidayet getirecek. sıkıntısı çekilen en ciddi mesele, namuslu insan, ahlaklı insan, imanlı insan, faziletli insan, Allah'tan korkan insanın şimdi bütün dünyada kıtlığı çekiyor. Yok. İşte Amerika'ya ne diyorsunuz ya? Koskoca Amerika. 200'de 1 milyon nüfusu var. Dünyanın en zengin ülkesi. Ve herkes Amerika'da şu anda, Amerika'da başkanlık makamında oturan bir adam var. Amerikan Cumhurbaşkanı. Başkan diyor. Başkan Clinton. Amerika'nın başkanı. Şu anda onun hakkında konuşulan şeyleri işitiyor musun, işitmiyor musun? Falan karıyla yapmış, falan kızla bilmem ne yapmış. Namus kelimesinin bakın dünyanın 21. asrın eşiğine en büyük devletinin başkanının hakkında konuşulan şeyler. Dünya bu kadar alçalmamış. Dünya bu kadar aşağılık hal edememiş. Falan karıyla yapmış, falan karıyla bilmişmiş, falan karıyla bilmem ne yapmış. Şimdi Amerika şartlar. Ey bir namus yoksulu dünya. Ey bir şeref yoksulu dünya. Dünya böyle mi olacak? Bütün dünya ahlakı küçük bir günsüzde. Bizim memlekete bak. Cumhuriyet kuruları 75 sene olmuş. Geldiğimiz noktaya bakın, namus bakımından diyor. Vallahi ben samimi söylüyorum. Her yerine söylüyorum. Büyük annemi, yani annemin annesini, babamın annesini ki biz de Doğu'da nene derler, sizler ne derler bilmiyorum, nene. Burada baba anne, anne anne falan diyorlar. Yani annemin annesi veya babamın annesi, nene. Ben nenenin ikisini de görürüm. Baba annemi de, anne annemi de görürüm. Kesinlikle söylüyorum, gördüm ama daha burnlarını çıplak görmedim. Kimseye burnunu göstermedim. Burnunu göstermezse namahremez. Alıştığı için mahremler de göremedim. Ben de görmemiştim ya. Böyle. Burnu kapalıydı. Ağzını, burnunu hiçbir yabancı erkek görmemiştim. Burnunu göstermekten haya eden bir nesilden bugün hangi nesil çıktı? Bakın sokaklara, neyin burnunu göstermek? Vallahi bacağıma geçirdiği pantolon, üstüne giydiği bluz bile göbek çukurunu açıkta bırakıp geziyor mu geziyor koca koca kadın da kızlar. Göbek çukurunu göstermiyor ya. Bu ne gerçekliktir? Burnunu göstermekten utanan bir milletin karnını gösteren çocukları, hangi milletin çocukları bunlar? Bakın nereye gelişti? Nereye kadar düşmüşsün? Böyle olmamalı. Bizim ecdadımız köpekleri vallahi evin içine almazdı. Çoban köpeği ise çobanla beraber olurdu. Av köpeği ise avcıyla beraber olurdu. Bahçe köpeği ise bahçede kalırdı. Şimdi bakın kadınlara, köpek kadınlar yakalama yapıyor. Kucağında köpek, yakalında köpek, mutfağında köpek, arabasında köpek. Bu nesil nasıl yaşadı? Ne olmalı? İnşallah yeniden ahlakımıza dönmeliyiz. Yeniden dini değerlerimize, ahlaki değerlerimize, milli ve manevi değerlerimize inşallah döneceğiz. Şu dinine onun işaretleridir. Şu dinine onun alametleridir. Rabbim en kısa zamanda da devletimizi de, hükümetimizi de, idarecilerimizi de İslam'a dönmeye muvaffak olsun. İslam'ın önünü kesmek isteyenlere Rabbim fırsat versin. Allah cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin. Ülkemizin, bölgemizin, beldemizin üzerindeki afetleri Rabbim zahir eylesin. Her türlü felaketlerden, musibetlerden, terörden, anarşiden, çeşit çeşit aklımıza hayatın gelmeyen afetlerden Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Böyle bir iddiamın önemliliğinin manasını, sorumluluğunu, başlangıcını, nihayetini anlatmaya çalıştık. Hatta hala anlattığım şekilde bir nikahı bütün neslimize ve bütün çocuklarımıza Rabbim nasip eylesin. Amin. Ve ya Rahman Rahim. İkram olacak mı? Büyük ikram. O zaman ikramdan sonra aşırı şerif okuyacak birisi vardı. Şimdi oradan okuyan mı? Bir aşırı şerif daha okuyan Kur'an'la başlamış, Kur'an'la bitirmiş olur. Bu ay sonra beraber yapacağız. Gel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وعولانا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما أسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا غمطريرا الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا وتقبل من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بحرمة سر سورة الفاتحة سيرفيس yapılsın yemek duamızla nikahı beraber yaparız Rızıklarımızı, borcularımızı, yardımlarımızı bereket edin. Bu kardeşlerimizin. Hasreten uzaktan da yakından teşvik olur. Senin rıza çizgini kazanmak. Büyük sayın kardeşlerimizin de gönlünü almak için sırada kurmanı bağırın. Yaşlı kardeşlerimizin de geçmişlerini olan birleşti kabul alırlar ya. Burada yapılmış olan düğün merasimini Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet seviyesine ve fadeline uygun eyle ya. Bu iki tarafı da birbirlerine daimi bir mutluluk içerisinde yaşamakta muvaffak eyle ya. İki dünya saadetine ulaştır ya. Babalarını ve evlilerini mahcup eyleme ya. Kendilerinden dünyaya gelecek evlatları İslam fıkrat üzerine gelecekleri gibi İslam'la yaşar, İslam'la uğurlarını al, İslam'la huzuruna davet et, İslam'la muameleyi ve İslam'la kendilerine ve ümmetimize var ettiği makamlara lütfü kerem eyle ya Rabbi. Millet ve memleketimiz için bu din merasimini hayırlı kıl ya Rabbi. Buraya koşup gelen kardeşlerimizden de razı ol ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin de rızıklarını, bol ticaretlerini, karlı ömürlerine bereket eyle ya Rabbi. Hasta olan kimi ümmet Muhammed'in hastalarına şifa, borçlu olanlarına eda, nabrak olanlarına ayrı bir şekilde perfetlerine uçadan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi alemin. Senin sevgili kulun olan, bizim peygamberimiz olan bütün peygamberler iyisi, ahir zaman iyisi, Medine-i Münevvere'nin ruhu kucağına ruh içinde yatan, her an her dakika milyon, her kesme atılan, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri'nin sandalyeyi bakımda, burada topladığı gibi orada da bir mesele yarabbi. Onun şefaatine gayret yarabbi. Onunla tanıştır yarabbi. Diz dize getir yarabbi. Omuz omuza getir yarabbi. Rüyalarımızı bize göster yarabbi. Yıllarına da bize sahip için burada benden de geçir yarabbi. Onun şefaatinden ve yoluna mahrum eyleme yarabbi. İlahi yarabbi alemin. Vedanız tamam olur. Ömrümüz doldukta aklımız başımızda zayıf o zamanda. Bütün ağzalarımız birbirine kadar eşittiği zamanda dillerimiz Allah diye zikrederek, Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederek, gözlerimiz Cennet-i Alâ'ya ve Kemal-i Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerine hazır ve hayran olarak cümlemize iman kamil et, sonra da içine kapılarda nasip ediyorsa ey Rabbi. Huzur-u divana baktığımız zaman ey Rabbi, beden uyuyan melekler saplanmış adalet mizanı kurulduğu zamanda sorgu sual melekler bize sabah ettiğinde cümlemize kolaylıkla sorulara cevap verenlerden eyle ya Rabbi. Rezil-i rüsva eyleme ya Rabbi. Ayaklar altında bırakma ya Rabbi. Asıl şu gören gözlerimizi kapanmadan ve şu konuşan dillerimizi tutulmadan her Müslümanın son zafer nasıl olan bu ülkenin işareti eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü bir kelime-i şerif la ilahe illallah Muhammedun Resulullah ya Rabbi kelime-i şehadet ve kelime-i şehidinle cümlemize son nefeste bu iman-ı kamiliyetine kapamakla nasıl dönülse de ya Rabbi. İçimize yüklenen yüzünden bize merak eleme ya Rabbi. Onların yüzünden enflasyon, revelyasyon, zelzele, afet, semavi, arda, harici afetlerde bizleri muhafaza ya Rabbi. İsraflar yapılarsa İsrail ya Rabbi. İsraf kabiliyeti yoksa haklarına sen gel ya Rabbi. Bizleri bu dünya Müslüman olarak getirme, yine Müslüman olarak getir ya Rabbi. Kendinden başkasına kaptırma ya Rabbi. Kendine kul, habibine ümmet el ya Rabbi. Bundan sonra kalan hayatımızın son sayfalarını tamamlı. Nefes nefes adım alıp İslam yolunda tüketmekte muhafaza ya Rabbi. Amin, amin. Hürmeti daha ve yasin. Ve selam ve yusin. Ve selam ve kadın eyle yevmiddin. Velhamdülillah ve alemin. El-Fatiha. Geçen ders yapmış olduğumuz, üzerinde durmuş olduğumuz mevzuun, konunun devamı halinde hemen günümüzü ilgilendiren, zamanımızı ilgilendiren ve mutlaka üzerinde Kur'an ve sünnet kaynağına dayalı bilgiler edinilmesi gereken hususlarda yine dersimizi, sohbetimizi ezan-ı Muhammediye kadar devam ettireceğiz. Allah-u Teala cümlemizi yine her vesileyle dediğimiz gibi rızasına ve rahmetine nail eylesin inşallah. Evet. Bugünkü sohbetimizin de yine esasını teşkil etmek üzere şu ayet-i kerimeyi huzurumuza arz edeyim. Estaizu billah. Hatta iza ca'e ahadehumul mevtu